Για ελάτε λίγο πιο κοντά να ζεσθενόμαστε. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα κυμανθίσει ψηλά για την εποχή επίπεδα. Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο. Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι και αύριο Τετάρτη. Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα. Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων. Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Κρύο δεν έκανε ποτέ. Έλα απόψε για να νιώσεις όπως δεν ένιωσες ποτέ. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Τετάρτη και 23 Φεβρουαρίου. Ευτυχώς ακόμα με καλό καιρό. Οι μετεωρολόγοι βέβαια, που ξέρετε, πάντα είναι έτσι κακοί άνθρωποι κατά βάση, όχι αστείευομαι, λένε ότι προς το τέλος της εβδομάδας και στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε κακοκαιρία, βροχές, καταιγίδες και άντε ξανά μανά, ο χειμώνας δεν έχει φύγει. Ωστόσο, το πρώτο τραγούδι δίνει μια νότα αισιοδοξίας, βρε παιδί μου, αν κάτι καλό μπορείς να δεις μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Λέει ο κανονισμός, κι αν τολμήσεις να χορεύσεις, σ' απειλεί ο αποκλεισμός. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, κρύο δεν έκανε ποτέ. Έλα απόψε για να νιώσεις όπως δεν ένιωσες ποτέ. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε σήμερα να επικεντρώσω εκεί, δηλαδή από όλο αυτό το που σας έλεγα και χθες, γεωστρατηγικό, γεωπολιτικό, αναλύσεις επί αναλύσεων, βαθιστόχαστες, και εγώ μπήκα σε αυτόν τον πειρασμό χθες λίγο. Μάλιστα μου στήχησε την κριτική μερικών φίλων που ανησύχησαν ότι ερωτεύτηκα ξαφνικά τον Πούτιν. Παιδιά, καμία σχέση, καμία σχέση. Δεν είναι αυτό που νομίζετε. Δεν είναι αυτό που νομίζετε, θα εξηγηθώ παρακάτω. Αλλά από όλο αυτό που ζούμε, έχω την εντύπωση ότι εκεί που θα το νιώσεις κυριολεκτικά στο πετσί σου είναι στη θέρμανση, είναι στο κόστος της ενέργειας, είναι εκεί που θα πονέσει πραγματικά, όσο μακριά και αν νομίζεις ότι βρίσκεται η Ουκρανία, το Ντόνετς και τα ρωσικά στρατεύματα και τα ουκρανικά τάγματα των ακροδεξιών που σας έλεγα χθες. Γίνε το παιδί του ήλιου και το γέλιο της φωτιάς. Γίνει δύναμη του κόσμου, αλυσίδες για να σπάς. Γιατί το λέω? Καταρχάς, έχεις τρεις βασικές πηγές για να ζεσταθείς. Η μία είναι ρεύμα. Η μεγαλύτερη τιμή για την μεγαβατόρα στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι μέλη πρέπει να έχουμε εμείς. Κάποιοι πρέπει να έχουν καταλάβει ότι είμαστε πιο πλούσιοι. 187,5 ευρώ ανά μεγαβατόρα είναι η μέση τιμή χονδρική στο ρεύμα, η υψηλότερη σε όλη την Ευρώπη στην Ελλάδα. Όμορφα, κράτα το αυτό στην άκρη. Το πετρέλαιο, με όσα γίνονται στην Ρωσία, κοντεύει τα 100 δολάρια το βαρέλι, κράτα το και αυτό στην άκρη. Και επίσης το φυσικό αέριο, που γίνεται και ο μεγάλος καυγάς. Βγήκε ο κύριος Μεντβέντεφ εχθές και είπε, ετοιμαστείτε να το πληρώσετε 2.000 ευρώ τα 1.000 κυβικά, δηλαδή 2 ευρώ το κυβικό. Κι ο κοσμάκης τα έχει χάσει και παλτούδια καινούρια τρέχει να αγοράσει. Μα το δικό μου κάνε παλιό σε παλτό. Φράγκο δεν δίνω κι ούτε νοιάζομαι γι' αυτό. Μα το δικό μου κάνε παλιό σε παλτό. Ποιος είναι τώρα ο Μετβέντεφ, θα μου πείτε? Ο Μετβέντεφ είναι ο κύριος με τον οποίο κάνει αλλαξο βασιλίκια ο Πούτιν. Κάποτε τον κάνει πρωθυπουργό. Όταν δεν μπορούσε να είναι συνέχεια πρόεδρος, άλλαξε το σύνταγμα, αλλά μέχρι να αλλάξει το σύνταγμα τον είχε κάνει και πρόεδρο κάτι φεγγάρια. Τώρα είναι αναπληρωτής, λέει, στην στο Συμβούλιο Ασφαλείας της Ρωσίας. Είναι αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου, του Συμβουλίου Ασφαλείας και είναι αυτός ο οποίος εχθές με τα δεδομένα τα καινούρια και αφού ακυρώθηκε το έργο ή μάλλον σταμάτησε προσωρινά, κανείς δεν ξέρει, το έργο του Nord Stream 2 του αγωγού, βγήκε με ένα tweet και είπε: ωραία πουλάκια μου Ευρωπαίοι, ετοιμαστείτε να πληρώσετε στη διπλάσια τιμή το φυσικό αέριο. Εδώ όπως βλέπετε η εκπομπή προτείνει λύσεις, όχι αστεία. Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι το βασικό θέμα, αυτό που αφορά κυρίως τους λαούς και όχι μόνο τον ελληνικό λαό, όσο μάλλον και τους βόρειους στην Ευρώπη που τα βρίσκουν δύσκολα με το χειμώνα, είναι το κόστος της ενέργειας και όλες οι εξελίξεις γύρω από αυτό. Κοιτάξτε, σε αυτή τη συγκεκριμένη φάση εδώ που βρισκόμαστε τώρα, φαίνεται ενώ μαζεύονται δυνάμεις στρατιωτικές και από τη Ρωσία και από την Αμερική, από το ΝΑΤΟ, όχι από την Αμερική, από το ΝΑΤΟ, γύρω από την Ουκρανία, φαίνεται να είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια ισορροπία που μέχρι εδώ μπορεί και να τους θεωρήσεις όλους κερδισμένους. Τι θέλω να πω, θα εξηγηθώ. Και άλλη πρόταση είχε το τραγούδι αυτό το παλιό του Στράτου Παγιουμτζή. Να κοιμόμαστε από τις 9 να μας πιάνει παγωνιά. Δεν είναι κακό, βάλτε το και αυτό στην άκρη. Εδώ είναι ο Tom Waits με τον Ice Cream Man. Εκεί καταλήγεις τελικά. About 2:45 with my sidewalk Sunday strawberry surprise. I got a cherry popsicle. I'm right on time. I got a big stick, mama, that'll blow your mind. 'Cause I'm your ice cream man, and I'm a one man band. And I'm your ice cream man, baby. I'll be good to you. Me in the alley, baby, don't you fret. I'll be coming back around and don't... Λοιπόν, καταρχάς οι Αμερικανοί, ο Biden, κατάφερε αυτό που ήθελε από εκεί που ξεκίνησε και όλο το κακό, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Κατάφερε να σταματήσει τη λειτουργία, μάλλον να ανακόψει τη λειτουργία. Δεν λειτουργήσε ποτέ, έχει φτιαχτεί από τον Σεπτέμβρη του 2021, αλλά δεν λειτουργήσε μέχρι τώρα και από ό,τι φαίνεται θα αργήσει να λειτουργήσει ο Nord Stream 2 που σας έλεγα και χθες, ο δεύτερος αγωγός που πήγαινε το φυσικό αέριο απευθείας από τη Ρωσία στη Γερμανία. Και με αυτά που έκανε χθες η Ρωσία έδωσε την αφορμή να υλοποιηθεί η θέληση του Biden και των Αμερικανών να μην διπλασιαστεί η παραγωγή και η προμήθεια μάλλον, από την Ρωσία προς τη Γερμανία και προς την υπόλοιπη Ευρώπη, με τον αγωγό που πηγαίνει κατευθείαν, αλλά να πηγαίνει από άλλους δρόμους, δηλαδή μέσα από την Ουκρανία, και γιατί όχι να αγοράσουμε και αμερικανικό ή των φίλων των Ηνωμένων Πολιτειών το φυσικό αέριο, διότι λεφτουδάκια είναι αυτά, και όπως σας εξήγησα και χθες, όλα αυτά για τα λεφτουδάκια τελικά γίνονται. Είπε ο Γερμανός καγκελάριος, ο Όλαφ Σόλτς, ότι εκείνη η διαδικασία της πιστοποίησης που εκκρεμούσε για τον αγωγό τον δεύτερο, τελικά τώρα αφού η Ρωσία πάει να εισβάλλει στην Ουκρανία και αναγνώρισε τις ημι αυτόνομες περιοχές του Ντονμπάς, τότε και εμείς δεν θα αφήσουμε να λειτουργήσει ακόμα, σταματάει, εν πάση περιπτώσει, η διαδικασία πιστοποίησης του αγωγού. Θα μου πεις τι συμφέρει αυτό τη Γερμανία? Όχι, σε καμία περίπτωση, σε καμία των περιπτώσεων. Το ζήτημα είναι ότι κάπου, προφανώς αυτή η ιστορία είναι και αμερικανο-ρωσικός πόλεμος, σε εισαγωγικά βάλτε το ακόμα τη λέξη πόλεμος, αλλά είναι και αμερικανο-γερμανικός ή αμερικανο-ευρωπαϊκός πόλεμος. Εν πάση περιπτώσει, αναγκάστηκε η Γερμανία να σταματήσει τον αγωγό αυτό. Γι' αυτό βγήκε και ο Μετβέντεφ που είπε, εντάξει πουλάκια μου, τον σταματάτε τον αγωγό, αλλά από τον άλλο τον υπάρχοντα, τον Nord Stream, τον ένα, εκεί θα παίρνετε το φυσικό αέριο στη διπλάσια τιμή. Δεν είναι τίποτα για μας, εμείς τα λεφτά μας θα τα βγάλουμε. Και ο Πούτιν όμως μέχρι εδώ κερδισμένος είναι. Διότι εντάξει, τώρα ανακοινώθηκαν κάτι κυρώσεις, κάτι μέτρα στους Ρώσους ολιγάρχες, λέει, δεν θα τους δίνουν την δυνατότητα. Βγήκε και αυτός ο κύριος Μπορέλ, είναι ο επικεφαλής της εξωτερικής, της διπλωματίας, ο επικεφαλής του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και είπε ότι οι ολιγάρχες οι Ρώσοι και τα μέλη της Ρωσικής Βουλής δεν θα μπορούν πια να ψωνίζουν στο Μιλάνο και να κάνουν πάρτι στο Σεντροπέ. Μα την Παναγία, αλήθεια σας λέω, αυτά είναι τα μέτρα που τους επιβάλλει. Ότι λέει δεν θα έχουν περιορισμούς στις μετακινήσεις και στη μετακίνηση κεφαλαίων κλπ. Και δεν θα μπορούν να πάνε να κάνουν ψώνια στο Μιλάνο. Κατάλαβες. Τα λέει αυτά ο επικεφαλής, δηλαδή για να καταλάβεις τι διπλωματία έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, μπορείς να σχηματίσεις μια εικόνα. Αλλά και ο Πούτιν είναι που σας λέω κερδισμένος, γιατί πέρα από αυτά τα ψωρομέτρα τώρα, εντάξει, δεν νομίζω ότι έτσι χαλάει τη ζαχαρένια του και πολύ, έχει βάλει το πόδι στην Ουκρανία για τα καλά πια. Σε εκείνο το ζήτημα που καίει, που δεν είναι βεβαίως μόνο το τι θα γίνει με την Ουκρανία, είναι το τι θα γίνει με το ΝΑΤΟ, αυτά που σας έλεγα και χθες, και το πόσο θα τον πλησιάσουν τα πυραυλάκια του ΝΑΤΟ και τα στρατιωτάκια του ΝΑΤΟ. Και φαίνεται ότι περνάει, του περνάει αυτή τη στιγμή. Και λέει ότι κοιτάξτε να δείτε μάγκες, εγώ θα σταματήσω τον αγωγό, τα λεφτά μου θα τα βγάλω, αλλά καταλαβαίνετε ότι εδώ δεν σας παίρνει και πάρα πολύ να κουνηθείτε. Και μάλιστα στο τι γίνεται στην Ανατολική Ουκρανία υπάρχουν και ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το ποιος ακριβώς είναι ο καταπιεστής και ποιος είναι ο καταπιεζόμενος σε ό,τι αφορά τις επαρχίες αυτές τις δύο που αναγνώρισε χθες ο Πούτιν. Θα σας συστήσω να διαβάσετε τις αναλύσεις στο περιοδικό, έτσι λέγεται το site, το περιοδικό.gr, του Τραγκανίδα, του συναδέλφου μου, ο οποίος έχει πάρα πολύ καλή εικόνα για το τι ακριβώς γίνεται εκεί και δίνει πολύ καλό ρεπορτάζ και για τις... υπάρχει μάλιστα ένα άρθρο που λέγεται «Το Ιερό Γκράαλ των Ναζιστών», ότι αυτό είναι η Ανατολική Ουκρανία, εκεί τώρα μετακινούνται και διάφορες παραστρατιωτικές ομάδες από τα Βαλκάνια, από τη Σερβία, από το Μαυροβούνιο κλπ. Έχει ενδιαφέρον, ρίξτε του μια ματιά. Το κείμενο του Γρηγόρη Τραγκανίδα έχει τίτλο «Ντονμπάς, μισθοφόροι από τα Βαλκάνια στο πλευρό του Κιέβου, το ιερό γκράαλ του ευρωπαϊκού νεοναζισμού». Έτσι λοιπόν, σε αυτήν εδώ τη συγκεκριμένη φάση φαίνεται τα πράγματα να είναι σε μια ισορροπία τρόμου με κάποια κέρδη και για τη μία και για την άλλη πλευρά. Με χαμένη μάλλον την Ευρώπη, τους λαούς βεβαίως. Στην Ελλάδα λέει έχουμε απόθεμα 10 μέρες για φυσικό αέριο και ήδη ξεκινάμε τις παραγγελίες να πάρουμε αμερικανικό. Το πέτυχε? Το πέτυχε. Στην Γερμανία που είναι ο κύριος, η ατμομηχανή της Ευρώπης και δεν θέλουν φυσικό αέριο μόνο για να ζεσταθούν εκεί, αλλά και για τα εργοστάσια. Σταματάει ο δεύτερος αγωγός και από πού, μαντέψτε, από πού θα αναγκαστεί να πάρει η Γερμανία. Οπότε κερδισμένη η από εκεί πλευρά του Ατλαντικού. Είδατε τη δουλειά που κάνουν τα πυραυλάκια. Και παρόλα αυτά πηγαίνουν και πύραυλοι και ελικόπτερα και στρατός και λοιπά, και από τη μία πλευρά προς την Ουκρανία από την πλευρά του ΝΑΤΟ και από την άλλη πλευρά πάλι προς την Ουκρανία από τον Πούτιν, που έχει ένα κομβόι, έλεγε, τουλάχιστον μέχρι χθες το βράδυ λέγανε οι πληροφορίες, ένα κομβόι με 100 οχήματα που είναι γεμάτα με στρατιώτες και τα στέλνει μέσα στην Ουκρανία. Σας έλεγα ότι ανησύχησαν οι φίλοι μου με αυτά που έλεγα στην χθεσινή εκπομπή για το ποιος είναι ο καλός και ποιος είναι ο κακός. Και πρέπει να εξηγηθώ λίγο παραπάνω, έστω και για τα 3, 4, 5 μηνύματα που πήρα σε αυτή την κατεύθυνση. Ο φίλος από τα παλιά και καλός σύντροφος και σεβάσμιος από τους παλιούς στο χώρο της αριστεράς, ο Γιώργος Μητραλιάς, μου γράφει: «Κανείς δεν μας υποχρεώνει να διαλέξουμε ανάμεσα σε Πούτιν και δυτικούς συμμάχους, γιατί επιτέλους κανείς από τους δύο δεν είναι ο καλός, σε εισαγωγικά. Απλώς είναι και οι δύο κάκιστοι όσο δεν παίρνει άλλο», μου γράφει ο Γιώργος. Ο φίλος ο Νίκος, Nick the Seaman, Νίκος Θαλασσινός: «Διαφωνώ πλήρως με σχεδόν όλη την εκπομπή και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί διαφωνώντας με τους σωστούς ανθρώπους γίνεσαι καλύτερος». Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι, είμαι ακριβώς εκεί. Πρώτον, μου λέει, η Ρωσία του Πούτιν είναι μια χώρα άκρος υπεριαλιστική, μιλιταριστική και εθνικιστική. Η Ρωσία και τα γεράκια του ΝΑΤΟ είναι στην ίδια πλευρά της ιστορίας, παλεύουν για την συνέχιση ενός ολιγαρχικού παρασιτικού καπιταλισμού των λίγων ενάντια στους πολλούς. Εννοείται πως η Ρωσία πολεμάει για την επιβίωση των ολιγαρχών της και για τα κέρδη τους. Το ότι είναι συχαμένοι οι νεοφιλελέδες του αεριτζίδικου καπιταλισμού στη Δύση δεν κάνει αυτόματα καλούς της ιστορίας της ολιγαρχίας σε Ρωσία και Κίνα. Δεν υπάρχουν πλευρές σε αυτό τον πόλεμο, οι αντιμαχόμενοι ανήκουν στην ίδια πλευρά. Φίλος ο Κωστής στα σχόλια της εκπομπής στο Facebook μου γράφει: «Τίθετε θέμα επιλογής στρατοπέδου ή κουβέντα να γίνεται? Τίθετε επίσης θέμα αναθεώρησης του ρητού όταν μαλώνουν τα βουβάλια την πληρώνουν τα βατράχια?» Ο φίλος ο Θοδωρής ο Τσούλας από το Ρέθυμνο: «Όταν τα επιχειρήματα του Πούτιν είναι τύπου Τουρκίας, δεν ασχολείσαι με το φυσικό αέριο, αλλά με αυτό που θα βρεις μπροστά σου αν συνεχιστεί η κωσυφοποίηση του κόσμου», μου λέει. Μισό λεπτό για να εξηγηθούμε εδώ τώρα. Ίσως δεν έγινε ακριβώς σαφές. Προφανώς δεν αναζητώ κανέναν καλό. Νομίζω ξεκινούσε έτσι και το κείμενο και η χθεσινή εκπομπή και το κείμενο που συνόδευε την εκπομπή, ότι δεν χρειάζεται να πάρεις θέση. Δεν χρειάζεται να είσαι με τους από εδώ ή με τους από εκεί. Αλλά ακριβώς επειδή δεν χρειάζεται, χρειάζεται κατά την ταπεινή μου γνώμη, και επιμένω σε αυτό, να ανατρέψεις την θέση στην οποία σε βάζουν ήδη εκ των πραγμάτων οι καταστάσεις και οι κυβερνώντες και η κατάσταση, έτσι τουλάχιστον όπως πλασάρεται. Αμφιβάλλεται ότι αυτή τη στιγμή Η Ελλάδα είναι προσδεδεμένη σε ένα συγκεκριμένο χώρο, είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Αμφιβάλλεται ότι αυτό που βλέπετε στις ειδήσεις είναι κατά 90% αντιρωσικό, φιλοαμερικανικό, φιλονατοϊκό και ως ένα βαθμό και φιλοουκρανικό, παρόλο που στην Ουκρανία υπάρχουν τεράστια σοβαρότατα ζητήματα σε σχέση με τη στάση της χώρας αυτής και με τις ομάδες που δρούν μέσα στη χώρα αυτή. Αν αμφιβάλλεται, θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε, αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι κοινός μας τόπος, ότι δεν ξεκινάς από το να βρεις, εγώ τουλάχιστον δεν ξεκινώ από το να βρω ποιος είναι ο καλός ή ποιος είναι ο κακός. Συμφωνώ μαζί σας κατά βάση σε όλα αυτά. Ξεκινώ από το ότι αν σου πλασάρουν τον έναν σαν οπωσδήποτε καλό και τον άλλο σαν οπωσδήποτε κακό, πρέπει να φύγεις από εκεί. Και γι' αυτό χθες επέλεξα να σας πω, ναι, αυτός ο κακός, ο ολιγάρχης, ο Πούτιν, αυτό δεν διαφωνώ σε τίποτα από αυτά. Αλλά σε αυτά που είπε στο διάγγελμά του, σε κάποια από αυτά τουλάχιστον, είχε δίκιο. Τι να κάνουμε τώρα? Να μην σας πω ότι μέσα στην Ουκρανία γίνεται χαμός από τους ακροδεξιούς, από τους ναζιστές. Διαβάστε το κείμενο που σας είπα στο περιοδικό. Να μην σας πω ότι από τα 8 χρόνια που πέρασαν μετά τα γεγονότα στην πλατεία Μαϊντάν, ειδικά στις ανατολικές επαρχίες της Ουκρανίας γίνεται ένα ξεκαθάρισμα από τους Ουκρανούς εις βάρος των φιλορώσων. Να μην σας πω ότι οι άνθρωποι εκεί δηλώνουν ότι αισθάνονται καταπιεσμένοι και ότι ανησυχούν για τη ζωή τους. Να μην σας πω ότι είναι αυτόνομες περιοχές ή που τουλάχιστον είναι μέσα σε ένα πλαίσιο εμφυλίου εδώ και 8 χρόνια. Να μην σας πω ότι η κίνηση του Πούτιν είναι βεβαίως παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Ναι, είναι παραβίαση του διεθνούς δικαίου να αναγνωρίζεις περιοχές με αξεκαθάριστο καθεστώς και πόσο μάλλον να εισβάλλεις και με τα στρατεύματά σου μέσα και καλά ως ειρηνευτική δύναμη. Αλλά δεν πρέπει να σας πω ότι τέτοιου είδους παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου το ΝΑΤΟ την έχει κάνει. Στη Ιουγκοσλαβία το 1999 όταν την βομβάρδισε χωρίς να περάσει από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στο Ιράκ το 2013 όταν πήγε χωρίς πάλι να περάσει από το Συμβούλιο του ΟΗΕ και βομβάρδισε τις περιοχές. Για το Κόσοβο, για την Κύπρο, τη Βόρεια, για την Παλαιστίνη, για τη Συρία. Θέλετε να σας πω για πόσες περιπτώσεις παραβίασης του διεθνούς δικαίου βαρύνεται το ΝΑΤΟ? Τουλάχιστον, ακόμα και αν δεν επιλέξουμε στρατόπεδο, να μην επιλέξουμε, να μην μείνεις στην επιλογή στρατοπέδου που κάνουν οι άλλοι για σένα. Αυτό ήταν το μήνυμα, ο στόχος της χθεσινής εκπομπής. Και νομίζω κατά βάση με όλα τα μηνύματα αυτά που πήρα και με όλους εσάς, ότι κατά βάση δεν διαφωνούμε σε αυτό. Όχι, δεν ερωτεύτηκα ξαφνικά τον Πούτιν. Δεν είναι αυτό που νομίζετε. Το επόμενο με το οποίο θα πάμε σιγά σιγά προς το τέλος του πρώτου μέρους, μου το έστειλε σε ένα link ο φίλος ο Αφελής. Είναι από το συγκρότημα Στίχημα, λέγεται Αετός και Άρκτος. Ο Αετός συμβολίζει την Αμερική, η Άρκτος, η Αρκούδα δηλαδή, συμβολίζει την Ρωσία. Και νομίζω λέει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ακούστε το. Τα ψάρια στέκονται βουβά μέσα στο χρώμα της. Σμέρναμε στον ύφαλο γένο βολάει το πτώμα της. Κι όλα τα κύματα της γης εξαφανίζονται. Οι θάλασσες ισιώνουνε και οι άνθρωποι θερίζονται. Κι αυτοί οι αστέρεις μη μπλέκονται και συμπλέκονται. Αρκούδα κι αετός που αντιμέτωποι έρχονται. Και κάθε που συμβαίνει αυτό οι πολυσίονται. Ξέρουν ίσα γεμίζουνε και κοινωνίες διαλύονται. Κι όταν χτυπάει αυτή η αρκούδα όλα ισόπεδα. Και γύρω αστέρεις μη διαλέγουνε στρατόπεδα. Κι όταν ορμάει ο αετός χιλιάδες χρώματα, λαοί μετακινούνται και εκείνοι γεμίζει πτώματα. Και ξεφτιλίζονται άνθρωποι ενώ πεθαίνουνε. Και όσα σημαίναν τα λόγια δεν σημαίνουνε. Αυτή είναι η ώρα που οι φωνιάδες δεν δικάζονται. Εμφύλοι ετοιμάζονται και κοινωνίες διχάζονται. Και σαν κορμιά την αλήθεια διαμελίζοντας. Είναι λαοί που φασίζουν αποφασίζοντας. Αυτή την ώρα τα λεφτά φεύγουν σφυρίζοντας. Ο αέτος ουρλιάζει και αρκούδα κοιτάει γρυλίζοντας. Τυφώνες και σεισμοί και δύο αστερισμοί στέκονται απέναντι μαντία που τα ρίχνουν χρησμοί. Αυτή είναι η ώρα που χωρίζεται το καρπός από τη φλούδα. Και η ώρα που παλεύει ο αετός με την αρκούδα. Πολέμοι και λοιμοί, σαν ήρωες σαν δειλοί. Η ώρα έφτασε κι ακόμα δεν το πήρες γραμμή. Αυτή είναι η ώρα που φορτώνουν τη Λάρισα και τη Σούδα. Η ώρα που παλεύει ο αετός με την αρκούδα. Αυτή είναι η ώρα που σπίτια ισοπεδώνονται. Που στρατηγοί δοξάζονται και οι άνθρωποι σκοτώνονται. Αυτή είναι η ώρα που όλα επιβεβαιώνονται. Που σάλπιγγες ουρλιάζουν και οι πείς ελευθερώνονται. Και όλοι οι γυάλινοι δέκτες εκπέμπουν ψέματα. Και οι αποδέκτες αποκτούν τα πιο σκληρά τους βλέμματα. Και βγαίνουν γενιές που όλο ευνουχίζονται. Που δύσκολα φαντάζονται, δύσκολα οραματίζονται. Και όπως ο αέτος χτυπάει από πάνω της, αυτή η αρκούδα περιμένει μες στο πλάνο της. Αυτή είναι η ώρα που ο θάνατος φτάνει εδώ. Και αυτοί οι δύο δικαστές σχίζουνε χώρες στα δυο. Κι είναι παιδιά που γεννιούνται μέσα στον πόλεμο. Αυτή τον πιάνει απ' τα φτερά και αυτός την πιάνει απ' το λαιμό. Στράτη σημαίες, φέρετρα και μετάλλια. Ζούγκλες εξαφανίζονται και ανάβουν τα μυδράλια. Κι αυτή η μάχη όλο αρχίζει ξανά. Ο Λέοντας όλο μικραίνει και ο Σκορπιός ξεκινά. Γι' αυτό εξοπλίζουν τη Λάρισα και φορτώνουνε τη Σούδα. Γιατί εδώ παλεύει ο αετός με την αρκούδα. Τυφώνες και σεισμοί και δύο αστερισμοί στέκονται απέναντι μαντία που τα ρίχνουν χρησμοί. Αυτή είναι η ώρα που χωρίζεται το καρπός από τη φλούδα. Και η ώρα που παλεύει ο αετός με την αρκούδα. Πολέμοι και λοιμοί, σαν ήρωες σαν δειλοί. Η ώρα έφτασε κι ακόμα δεν το πήρες γραμμή. Αυτή είναι η ώρα που φορτώνουν τη Λάρισα και τη Σούδα. Η ώρα που παλεύει ο αετός με την αρκούδα. Και τα κουπιά με σάπια και τα χέρια γεμάτα ρόζους. Κι ούτε γλάρος να φανεί, ούτε φεγγάρι να ξεμητήσει. Τετράωρα, οχτάωρα, δωδεκάωρα. Κι εμείς να τρώμε ο ένας τον άλλον. Λες κι αν η κοιλιά η δικιά σου γεμίσει, δεν θα ακούς την άδεια κοιλιά του διπλανού. Καημένε, κοίτα που σε κάνανε. Να ντρέπεσαι να φωνάξεις τι σου λείπει και να μου μοστράρεις αυτό που σου δανείσανε. Μαζί θα πιούμε το νερό της, θα παλέψουμε. Και στο τέλος θα κοιταχτούμε και θα σβήσουμε απαλά και αθόρυβα. Ούτε καν θα τους ενοχλήσουμε και ούτε καν θα μας ακούσουν, όπως δεν μ' ακούς κι εσύ. Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, για μία ώρα τη μέρα, ακούτε Πίσω Σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington who care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω Δευτέρα με Παρασκευή για μία ώρα κάθε μέρα. Πίσω σελίδες.gr. Ένας Tom Waits εδώ για την αρχή του δεύτερου μέρους. Ακούτε πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Εκεί μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας και τις διαφωνίες σας. Φυσικά δεν είναι κακό να διαφωνούμε, όπως το είπε ο φίλος ο Νίκος. Είναι καλό να διαφωνείς με τους σωστούς ανθρώπους. Ακριβώς έτσι. Και άλλα μηνύματα πήρα. Μου λέει, ας πούμε, ο φίλος ο Γιώργος ότι δεν είναι ίδια η περίπτωση της Κριμαίας με την περίπτωση του Ντόνετσκ. Και ότι εκεί, στην Κριμαία δηλαδή, επειδή εχθές τα έβαλα δίπλα-δίπλα, προφανώς και το ένα και το άλλο ζήτημα, μου γράφει ότι εκεί υπήρχαν συγκεκριμένες συνθήκες, άλλες συνθήκες, διαφορετικές. Αποτελούσε μέλος της Ουκρανικής Ομοσπονδίας ως ημιαυτόνομο κράτος και αποσχίστηκε. Ναι, όμως Γιώργο, και στις δύο περιπτώσεις η στάση, ο ρόλος της Ρωσίας για να, δεν αποσχίστηκε για να πάει στο υπερπέραν, για να μείνει μόνη της η Κριμαία. Αποσχίστηκε γιατί κάποιος την έβαλε να αποσχίστη, προφανώς. Το ίδιο συμβαίνει σήμερα και με την περιοχή του Ντόνετσκ, του Ντόμπας, αυτές τις δύσκολες λέξεις που πρέπει να τις μάθουμε πια. Εκεί, σε αυτή την ευρύτερη περιοχή, πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχει μια πόλη 100.000 Ελλήνων, η Μαριούπολη, η οποία είναι στο στόχαστρο. Ευτυχώς δεν είναι στην άμεση, στην περιοχή που είναι το θέατρο των επιχειρήσεων αυτών, όποιων επιχειρήσεων, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τις επόμενες ημέρες, ελπίζουν όλοι πως όχι. Είναι λίγο πιο έξω, αλλά είναι στα διοικητικά σύνορα των ημιαυτόνομων περιοχών, των περιοχών που έχουν κηρύξει την αυτονομία τους και που αυτές καλείται να προστατεύσει ή αυτοπροσκλήθηκε να προστατεύσει η Ρωσία. Βεβαίως και για το ζήτημα της ενημέρωσης, επειδή ξέρετε ότι σε πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πληροφόρηση, με τα μέσα ενημέρωσης, υπάρχει μια ευαισθησία, τουλάχιστον λόγω επαγγέλματος, από την πλευρά μου. Θέλω να σας πω ότι να είστε λίγο υποψιασμένοι για τις ειδήσεις που φτάνουν μέχρι, ειδικά μέχρι τα τηλεοπτικά δελτία. Να, για παράδειγμα, βλέπω μια γυναίκα η οποία καταγγέλει πολύ συγκεκριμένα πράγματα, που λέει ότι με πήρανε τηλέφωνο από το Star Channel επειδή ήξεραν ότι κατάγομαι από το Λουγκάνσκ, είναι μία από τις δύο περιοχές, συγγνώμη. Μιλώ για την κυρία Λουντμίλα Κοντοπούλου, η οποία είπε, ήρθαν εδώ, μου πήραν συνέντευξη όταν ήταν ακόμα στην έναρξή της η διαδικασία αυτή της κρίσης, στις 16 Φεβρουαρίου. Και με ρωτήσανε τι γίνεται στην Ουκρανία και αποφάσισα, λέει, να μιλήσω. Τους είπα ότι κατά τη δική μου εκτίμηση αυτοί από τους οποίους κινδυνεύουμε σε εκείνες τις περιοχές δεν είναι οι Ρώσοι που εισβάλλουν, είναι οι Ουκρανοί που επίσης εδώ και 8 χρόνια καταπιέζουν τον πληθυσμό αυτό που θέλει να μην είναι, που δεν νιώθει Ουκρανός. Δεν νιώθει Ουκρανική ότι έχει Ουκρανική ταυτότητα. Τα είπα, λέει, όλα αυτά. Τα είπα στον συνάδελφό σας, στο Star. Κάνει την καταγγελία της στο The Press Project, φυσικά. Τα είδα, τα είπα στον συνάδελφό σας, αλλά όταν είδα το δελτίο ειδήσεων, έβαλαν μόνο το πόσο γενικά είναι καλές οι σχέσεις των Ελλήνων με τους Ρώσους και με τους Ουκρανούς εδώ κλπ. Για ακούστε την λίγο, για ακούστε την. Έχουμε έναν πραγματικό εμφύλιο πόλεμο. Η Δυτική και η Κεντρική Ουκρανία επιτίθεται στην Ανατολική Ουκρανία από το 2014, όταν έγινε το παράνομο πραξικόπημα και ανατράπηκε ο τότε νόμιμος πρόεδρος Γιανουκόβιτς και η κυβέρνησή του τον Φεβρουάριο του 2014. Την άνοιξη του 2014 ξεκίνησε ο εμφύλιος πόλεμος. Οι Ουκρανοί μας στέλνουν βόμβες, στρατό, σκοτώνουν άμαχο πληθυσμό εδώ και 8 χρόνια. Η Ρωσία στέλνει ανθρωπιστική βοήθεια, πληρώνει συντάξεις και μισθούς. Πάνω από 600.000 κάτοικοι έχουν λάβει ρωσική υπηκότητα και ρωσικά διαβατήρια. Μας βοηθά στο να επιζήσουν οι άνθρωποι σε αυτές τις περιοχές. Από την άλλη, αυτές τις μέρες έχουν συγκεντρωθεί πάρα πολλά ουκρανικά στρατεύματα κοντά στα σύνορα με το Λουγκάνσκ και το Ντόνετσκ και προετοιμάζονται να κάνουν επίθεση. Εγώ κατάγομαι από εκεί και το 2021 είχα πάει και συνολικά έμεινα 4 μήνες στην πόλη μου. Έχω φίλους εκεί και στενή επαφή μαζί τους σε καθημερινή βάση. Οι άνθρωποι ζουν, εργάζονται, έχουν κουραστεί από την αβεβαιότητα, αλλά δεν φοβούνται. Σήμερα, στις 17 δηλαδή Δευτέρου, όταν μιλούσε πριν ακόμα ξεκινήσει, πριν γίνει το διάγγελμα Πούτιν, οι Ουκρανοί έκαναν επιθέσεις στο Ντόνετσκ. Υπάρχουν και τραυματίες. Στο Λουγκάσκ προς το παρόν είναι ήσυχα. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ουκρανία με λίγα λόγια. Ο αδελφός σκοτώνει τον αδελφό. Ο λαός εκεί δεν αντιμετωπίζει τη Ρωσία ως εισβολέα, όπως παρουσιάζουν τα δυτικά μέσα ενημέρωσης. Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Καθώς από τη στιγμή που έγινε το πραξικόπημα του Μαϊντάν το 2014 και ξεκίνησε ο εμφύλιος πόλεμος, η Ρωσία ήταν η μόνη χώρα που βοηθούσε τον λαό μας. Θέλετε να τα βάλετε υπό αίρεση όλα αυτά? Ούτε πιο ειδικός είμαι, ούτε ξέρω ότι έχετε πάει εσείς εκεί να έχετε γνώμη ακριβώς για το τι γίνεται. Βάλτε το με έναν αστερίσκο αυτά που σας διάβασα, βάλτε τα, γιατί προφανώς είναι η άποψη που είναι από τη μία πλευρά, που βλέπει τα πράγματα από την φιλορωσική πλευρά ξεκάθαρα. Κρατήστε όμως ότι κόπηκε από το δελτίο ειδήσεων του Star και μπήκε μια γενική της δήλωση για το πόσο φιλικές είναι οι σχέσεις και ότι οι άνθρωποι προσπαθούν να έχουν ειρήνη κλπ. Και όλα τα άλλα για τους φασίστες, για την κυβέρνηση που έπεσε παράνομα, για τον εμφύλιο που μένεται, για το ποιος τους βοηθάει, όλα τα άλλα κόπηκαν από την συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Αντίθετα, αυτές τις μέρες, αν ψάξετε λιγάκι, θα δείτε διάσπαρτες μαρτυρίες ανθρώπων από την περιοχή της Ουκρανίας, από την περιοχή την επίμαχη του Ντόνμπας, που είναι ακόμα, ένα κομμάτι είναι ακόμα στην Ουκρανία, ένα κομμάτι έχει κηρύξει την αυτονομία του. Βεβαίως, ο Πούτιν είπε ότι αναγνωρίζει την αυτονομία για όλη την περιοχή και για αυτό που είναι αυτή τη στιγμή αυτόνομο και για το κομμάτι που είναι ακόμα στην Ουκρανία. Και εκεί αρχίζουν τα πράγματα να περιπλέκονται, όπως καταλαβαίνετε. Αυτό εδώ βεβαίως το εμβληματικό τραγούδι από τον δίσκο The Wall έρχεται ακριβώς να θυμίσει από που ξεκίνησε ίσως μία από τις φάσεις όλης αυτής της αντιπαράθεσης. Από εκείνη την υπόσχεση που δόθηκε ότι μετά την πτώση του τείχους, σας τα έλεγα και χθες, δεν θα πάει ούτε μία ίντσα το ΝΑΤΟ πιο πέρα. Έλα όμως που από τότε μπήκαν ακόμα 13 χώρες, όλες από το τείχος και ανατολικά στην συμμαχία. Έλα που η πρόταση για την ένταξη και της Ουκρανίας και της Γεωργίας είναι επίσημη, είναι ανοιχτή και μένει να δούμε αν τελικά θα υλοποιηθεί. Απ' την άλλη, και στην Γεωργία εισέβαλε το 2018 ο Πούτιν, να μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Θα μου πεις κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου. Θα σου πω ναι, αλλά ο Σακασβίλη εκεί που θεωρείται πράκτορας των Αμερικανών, πράκτορας τέλος πάντων όργανο των Αμερικανών, εισέβαλε, επιτέθηκε σε ρωσόφωνους πληθυσμούς επίσης και ο Πούτιν θεώρησε ότι έπρεπε να πάει να υπερασπιστεί τους Ρώσους που ζουν στη Γεωργία και εισέβαλε κανονικά στην Γερμανία, όπως ακριβώς εισέβαλε και η Τουρκία στη Βόρεια Κύπρο για να προστατέψει τους Τουρκοκυπρίους. Και γενικά αυτό με τις εισβολές, αν είναι να μας πειράζει, αυτό προσπαθούσα να πω και χθες, αν είναι να μας πειράζει, πρέπει να μας πειράζει για όλα, όχι μόνο για αυτά που μας συμφέρουν. Εντάξει, αυτό. Για να ξαναγυρίσω πάντως και να κλείσω για σήμερα τα ρωσο-ουκρανικά που όπως βλέπετε μας έχουν βγάλει, μας έχουν κάνει να ξεστρατήσουμε εντελώς. Θυμάστε έναν κορονοϊό που συζητούσαμε, το ΣΥΡΙΖΑ με το συνέδριο, το ΠΑΣΟΚ. Α, για το ΠΑΣΟΚ έχω να σας πω. Βγήκε ο Βενιζέλος, βγήκε, εφάνει. Θυμάστε που σας έλεγα όπου να είναι, είναι η ώρα του. Άργησε λίγο, με διέψευσε γύρω στα 4-5 μερούλες, αλλά βγήκε και τα είπε. Για να κλείσω πάντως ένα-ένα, να μην μπερδευόμαστε με το θέμα του Ουκρανικού, το ζητούμενο για το πόσο ακριβά θα πληρώσουμε κάθε μία από αυτές τις κινήσεις στην σκακέρα που κάνει και ο Πούτιν και ο Μπάιντεν και η Αρκούδα και ο Αετός. Για το πόσο ακριβά θα πληρώσουμε και την ανυπαρξία κοινής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλο θέμα μεγάλο αυτό, το γιατί η Γερμανία αναγκάστηκε να υποχωρήσει όχι μόνο για πάρτι της, αλλά για όλη την Ευρώπη. Και γιατί το φυσικό αέριο θα φτάσει στα 2 ευρώ το κυβικό, για όσους δεν ξέρετε από φυσικό αέριο, γιατί σε πολλές περιοχές της Ελλάδας δεν έχουμε φυσικό αέριο, η τιμή πριν από κάνα χρόνο ήταν 0,40 το κυβικό, η τιμή λιανικής. Τώρα έχουμε φτάσει γύρω στο 0,80, έχει φτάσει, έχει τυπήσει και κάτι, μάλλον όχι. 0,80 ήταν στις αρχές, όταν ξεκίνησε ο χειμώνας. Τώρα είμαστε στο 1,20 και σου λέω με Μεντβέντεφ ότι θα πάει στο 2. Δεν ξέρω αν εννοεί τη χονδρική κιόλας για να δεις να πάει 2,5 σε σένα. Καταλαβαίνετε ότι το πόσο ακριβά θα πληρώσουμε κάθε μία από αυτές τις κινήσεις στην σκακέρα πριν να σου έρθει ο πόλεμος και πριν να αρχίσεις να ανησυχείς για τη Σούδα, για τη Λάρισα, για την Αλεξανδρούπολη, για τα ελικόπτερα που φεύγουν να πάνε προς τα εκεί και μην δεις να σου στοιχίζει και σε αίμα τελικά. Αλλά άστο αυτό. Είναι πιο βαριά κουβέντα και πιο δύσκολη για μετά. Σε λεφτουδάκια πάντως, στη τσέπη του απλού πολίτη, στα βατράχια που μου γράφε και ο Κωστής, που την πληρώνουν πάντα όταν τσακώνονται τα βουβάλια, είναι οι συνέπειες τουλάχιστον καταστροφικές. Just thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. should have changed my stupid lock. I should have made you leave your key. If I had known for just one second you'd be back to bother me. Go on now, go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried? Έλατε να ευθυμίσουμε λίγο, έλατε να αλλάξω το κλίμα και να πάμε σε κάτι που προφανώς μπορεί να σου δημιουργήσει έτσι κάποια άλλα αισθήματα αγαλίασης, ανακούφισης, να δώσει ρε παιδί μου μια διαφορετική νότα στη μέρα σου ακούγοντας μια ραδιοφωνική εκπομπή. Ευάγγελος Βενιζέλος. Πιάνω το νήμα λίγο πιο πριν για όσους δεν έχουν ακούσει τις προηγούμενες εκπομπές. Υπάρχει ένα σεναριάκι που λέει ότι αν δεν καταφέρουμε να φτιάξουμε κυβέρνηση από τις εκλογές, τις διπλές, τριπλές, τετραπλές, δεν ξέρω πόσες θα γίνουν, όταν με το καλό γίνουνε, η Ευρώπη δεν κολώνει σε αυτά και θα μας επιβάλλει να φτιάξουμε μια κυβέρνηση τεχνοκρατών. Υπάρχουν μάλιστα και τα τρία ονόματα των υποψηφίων πρωθυπουργών. Το ένα είναι ο Γιάννης Τουρνάρας. Έδωσε συνέντευξη στην Καθημερινή, περίπου πρότεινε ένα καινούριο μνημόνιο με καινούργια πρωτογενή πλεονάσματα κλπ. Κλπ. Για να αντιμετωπίσουμε την κρίση που έρχεται. Και αυτά προκρίσεις ενεργειακής και ουκρανικού κλπ. Ο δεύτερος είναι ο Μαργαρίτης Σχοινάς, ο επίτροπός μας και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος και αυτός έδωσε μια συνέντευξη που κοινοποιήθηκε στα μέσα ενημέρωσης στα ελληνικά. Μας είπε τι καλά που χειρίζεται τα θέματα του μεταναστευτικού, μας είπε ότι ξέρει να μαγειρεύει αγκινάρες, πολύ βασικό για έναν πρωθυπουργό, και ότι έχει ας πούμε μια, στη συνταγή του βάζει ένα παραδοσιακό ελληνικό προϊόν, την αγκινάρα, με έναν αέρα βρυξελιώτικο. Ό,τι πρέπει για να διαλέξεις πρωθυπουργό. Και σας έλεγα ότι κάπου εδώ τώρα πρέπει κάπου να φανεί και ο Βενιζέλος. Δεν μπορεί, κάπου πρέπει να κάνει μια παρουσία. Με διέψευσε για την προηγούμενη εβδομάδα, έρχεται τώρα με μια συνέντευξη στο Μέγκα και περίπου συναγωνίζεται τον Στουρνάρα. Λέει λοιπόν ότι εδώ πέρα μπροστά μας έχουμε μια ξανά οικονομική κρίση και ότι αυτά που έρχονται είναι χειρότερα και ότι πώς θα τα αντιμετωπίσουμε αυτά που έρχονται τα χειρότερα. Φυσικά με προσαρμογές δημοσιονομικές, φυσικά με διορατικότητα, όπως λέει. Είμαστε έτοιμοι να εμφανίσουμε ένα μοντέλο μακροπρόθεσμης διαχείρισης του χρέους μας, ώστε να αντιμετωπίσουμε τον περιορισμό της ποσοτικής χαλάρωσης και την άνοδο των επιτοκίων. Ποιο είναι το μοντέλο μακροπρόθεσμης διαχείρισης του χρέους μας, για μαντέψτε, δεν το λέει ανοιχτά, αλλά για μαντέψτε πώς ακριβώς γίνεται. Είμαστε έτοιμοι να τα συνδυάσουμε όλα αυτά με έναν επίμονο πληθωρισμό, με μια κρίση στην ενεργειακή αγορά, με ακρίβεια στις τιμές, με διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας, με μια παγκόσμια πολιτική και ενδεχομένως στρατιωτικό-πολιτική κρίση. Χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη διορατικότητα, ήταν τα λόγια του Ευάγγελου Βενιζέλου. My brand new clothes, I came second hand from the rich kids next door. And I grew up fast, I guess I grew up mean. There's a thousand things. Και παρακάτω το κάνει πιο συγκεκριμένο. Δεν αρκεί να λες έχουμε τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ, την ΚΑΠ κλπ. Τα έχουμε όλα αυτά. Αλλά πρέπει να έχουμε και ένα δημοσιονομικό πλαίσιο που να αξιοποιεί αυτό που πετύχαμε το 2012. Εκεί έχει μείνει, στο 12, στο πρώτο μνημόνιο, ο Βενιζέλος. Από εκεί θέλει να το πιάσει. Περάσαμε άλλα δύο. Πάμε για τρίτο, για τέταρτο. Είμαστε στο τέταρτο και τώρα ετοιμαζόμαστε και για πέμπτο και βάλε. Ένα ωραίο δημοσιονομικό πλαισιάκι χρειαζόμαστε κατά τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Εγώ λέω, Βαγγέλη, τώρα που είναι φτηνό το ρεύμα, να βάλουμε ένα χαράτσι ακόμα στο λογαριασμό. Τι λες και εσύ, να τα βγάλουμε τα λεφτά από εκεί, να βρούμε πώς θα αποπληρώνουμε το δημόσιο χρέος μας. Τι λες και εσύ, δεν είναι κακή ιδέα, είναι και δοκιμασμένη εξάλλου. Μουσική. watching as his wings spread as wide as could be. Oh, come on now and wrap them around me. Cause all I wanna do now is fall to sleep. Come down here and lay next to me. Oh, thank you, Jack Daniel's Old Number 7. Tennessee whiskey got me drinking in heaven. And up here the bottle never runs dry. And you never wake up with those tears in your eyes. Oh, thank you, Jack Daniel's Old Number 7. Και φαίνεται ο Βαγγέλης να έχει και παράπονα από τον Ανδρουλάκη, παιδιά, και αυτό μην το υποτιμάτε καθόλου. Διότι τώρα ένας ολόκληρος Βαγγέλης Βενιζέλος βγήκε να πει στο Μέγκα, να θυμίσει, και μάλιστα φορά παρτίδα, πώς το λένε. Δηλαδή αν ακούσετε τώρα τα λόγια του θα καταλάβετε ότι εδώ παίζονται και άλλα πράγματα σε ό,τι αφορά αυτά τα ίξεις αφήξεις του Ανδρουλάκη για το αν θα πάει δεξιά, αν θα πάει αριστερά. Εδώ δεν ξέρει αν θα πάει Πασόκ Βενιζέλου, Πασόκ Σιμίτη, Πασόκ... Δεν το έχουμε λύσει ακριβώς αυτό. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει μια ιστορική σχέση μαζί μου. Τον πρότεινα για γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής. Του πρότεινα, όλα είναι πρώτο ενικό, να μπει στο ψηφοδέλτιο των ευρωεκλογών. Ήθελα να εκλεγεί ευρωβουλευτής, είπε ο Βενιζέλος. Μετά την εκλογή, όπως είχα υποχρέωση αλλά και τη διάθεση, του έστειλα τα θερμά μου συγχαρητήρια και την ευχή μου να επικοινωνήσει με την ιστορία. Μετά την εκλογή του εννοεί ως πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα μου απαντήσει. Κάποια στιγμή θα θελήσει να ακούσει το πώς σκέφτομαι. Αν και φαντάζομαι ότι διαβάζει αυτά που γράφω και ακούει αυτά που λέω, λέει ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Νίκο ακούς. Πιστεύω να μην ακούς τι σκέφτεται και τι λέει ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος. Με αυτά και με τούτα, βάλτε τον και αυτόν για τα καλά στην κούρσα για την υποψηφιότητα του Πρωθυπουργού. Σας έχω πει από την αρχή, αν ακούτε συχνά τις πίσω σελίδες, ότι κατά τη γνώμη μου, αν πάμε σε αυτό το σενάριο, μάλλον είναι ο πιο πιθανός και επιτέλους και απολύτως θα γίνει και ο Βενιζέλος Πρωθυπουργός σε αυτήν εδώ τη χώρα. Όλα τα έχουμε ζήσει, γιατί να μην το ζήσουμε και αυτό, εξάλλου θα μου πεις. Η συνέντευξη που σας διάβασα κάποια αποσπάσματα δόθηκε στη Νίκη Λιμπεράκη στο Μέγκα στην εκπομπή «Η Μεγάλη Εικόνα». Oh, get back to your corners, you filthy wee savages. No terror hast thou for the brave. We're your four-letter words, all at three-second intervals. Two clicks away from a frosty old grave. If you're spoiling to rumble, then piss off to war. And for all of your trouble, get heat feckin' home. For we're staunch, fit and proud, and we'll suffer no more. Are your blows and unkind words. Little shites wide away their lonely nights, saying all they wouldn't dare by light of day. And if the church or the state can't find a cure for all that hate, then I can't find the need to vote or even pray. But dang, dang, Daisy, go ahead, call me crazy, but this shit. Με όλα αυτά και με όσα συμβαίνουν εκτός συνόρων, ξεχάσαμε ήδη το θέμα της τραγωδίας. Για 6η-7η μέρα ψάχνουν αυτούς τους ανθρώπους στο πλοίο στην Κέρκυρα, ακόμα δεν έχει σβήσει φωτιά, μου γράφε ο φίλος ο Μπερσέκερ από την Κέρκυρα, και για την δημοσιογραφία, για το πώς αντιμετωπίζουμε, με πόση φεδρότητα, με πόση έτσι αστοχία αντιμετωπίζουμε, ρε παιδί μου, τα πράγματα και εμείς στα μέσα ενημέρωσης, και πώς να του πει, βρω επιχειρήματα να του πω κάνεις λάθος ρε, είμαστε καλύτεροι. Στην επιχείρηση κατάσβεσης και διάζωσης στο φελεγόμενο πλοίο έχει δείξει εγκληματική αμέλεια και αργοπορία η πολιτεία. 4 μέρες μετά, μου τα έγραφε τη Δευτέρα αυτά, σήμερα είμαστε Τετάρτη. Και οι φωτιές ακόμα καίνε. Ακόμα περιμένουν ειδικό απορρυπαντικό όχημα. όταν για μέρες δεν μπορούν να αποφασίσουν για τον αριθμό των αγνοωμένων, για την εθνικότητα, την ηλικία και το επάγγελμα των τελευταίων τριών διασωθέντων, για το αν λέγεται Ερίκουσα ή Ερικούσα το νησάκι δίπλα στο οποίο έπιασε φωτιά. Ερίκουσα είναι, λέει, πρωτευουσιάνη, ελληνικά ξέρετε να διαβάζετε. Ο τελευταίος, λέει, διασωθέντας που βγήκε μόνος του από το πλοίο, ξεκίνησε δε ως Λιθουανός 21 ετών, μετά πήρε προαγωγή ως Λευκορώσος 22 χρονών και σήμερα πια είναι Ουκρανός 23 χρονών. Δεν περιγράφω άλλο, μου λέει, κάθε μέρα και γενέθλια. Μήπως παίζει κάτι ρόλο, γιατί όλες αυτές οι χώρες είναι εκεί που γίνεται ο Μανιπουλές, μήπως έχει να κάνει κάτι με αυτό. Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα. Για χαρά σας. Along the way, well, I got down on my knees, and I pretend to pray. You know the preacher like the cold. He knows I'm gonna stay. So potent that I'm lying here with no breath left to use.